Proiektu hori osasun publikorako kudeak eta organismoko zuzendaritza, tokiko jabea eta AIBA elkartearen arteko lankidetzan eramanen da heldu diren hilabeteetan. Baina AIBA elkarteko laguntzaileak antolatuko dira proiektuaz nagusiki. Justuki proiektuak eguneroko zonbait objektuen konpontzeko eta berrerabiltzeko sedea izango du, objektuen berrerabilpena ehuneko bostera pasatzeko gaur egun bikakots iru baizik ez direlarik. Hau da, 180 inguru. Hortaz gain, Pantxo Paparambord Belen AIBAko koordinatzaileak azaldu duen bezala, proiektuak beste helburu bat badu ere. Hori da ere ekintza sozial gisan baratzen dugu. Hor akordio batzu izanen dira sozial arduradunekin eta hola, bai eskualde hortan, baita ere departamentu edo eskualde Akitaniako eskualde mailan. Eta hori bat, gero ere deia lagundu ditugu jende batzu, ordin gailu bat eman, hori gertatzen da, biztan da. Maian, gero guk ere berdugu sustatu, zenta ideia da sortzeko ere sozial mailan lanbide batzu eta lanpostu. Ordean bon berdugu saldu eta hori ere hartzen dugu puskak, jendea ez baitute nahi bota, nahi dute bertze bizi bat eman, ordean, biztan da, hor, badugu, zeite iteko haiekin. Baina hori aintzin, obrak hasi behar dira, eraikina 10 urtez ez baita entretenitua izan.